नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो संसार में है अपना दिखता है, ये संसार है, ये संसार का नहीं है, ये परमात्मा का है अपना दिखता है। संसार में संसार तो एक क्षण भी नहीं रहता, जितने संसार की वस्तुएं हैं, अपना शरीर लेकर के दूसरे जितने चलते हैं, एक दिजल पाव घर समीरा पंच अदम शरीरा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये है मन बुद्धि अहंकार है। प्राणियों में मन बुद्धि अहंकार है, प्राणी रहित है जिसमें ये स्त्री क्षतिजल पाव घर समीरा है। ये मन बुद्धि सहित इंद्रियों सहित जो है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण मात्र भी, हरदम परिवर्तनशील है। ये सब भाइयों को समझना चाहिए कि निरंतर बदलता है, निरंतर ही बदलता है, दम बदलता ही रहता है। केवल प्रवाह है, प्रवाह जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, वो प्रवाह चलता ही रहता है रात दिन सुबह शाम। कभी छिप कर गया देख लो तो प्रवाह बह रहा है। इस तरह संसार सबका प्रवाह बह रहा है, और आप स्वयं स्थिर है, आप स्वयं बहते नहीं है, इसके साथ में अपने को बहता मान लेते हैं। मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं निरोग हूँ, ये शरीर के साथ में एकता करके आप मान लेते हैं। आप बालक जवान बूढ़े रोगी निरोग आप नहीं है, आप वैसे ही रहते हैं। और ये है सब बदलता संसार, ये दोनों का स्वभाव में बड़ा फर्क है। अव्यक्त होयम अचिंत्य होयम अविज्ञानी होयम उच्यते तस्मात एवं विदित्व एनम नाश होते। इतने सारे शोक नहीं होना चाहिए। मानो शरीर तो निरंतर बदलता है, कभी बदले बिना रहता ही नहीं, और ये स्वयं कभी बदलता ही नहीं, बदलना ऐसे पास में नहीं फटकता, वो है जो तो रहता है। 84 लाख जोड़ी में जाते पर भी किसी शरीर के साथ एकता नहीं होती इसकी, ये इसके साथ एकता मान लेते हैं, यही जन्म मरण का कारण है। हम जो शरीर के साथ अपने को एक मान लेते हैं, ये मान्यता ही खतरनाक है, यही बाधक है, यही जन्म मरण देने वाली है, यही दुखों का घर है। बाल्यावस्था से लेकर अभी तक आप वही हैं, जो बालक में था वही मैं आज हूँ, ऐसा समूह अनुभव होता है। और शरीर है, बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, कमजोर हुआ, जोरवान हुआ, बलवान हुआ, इसमें जो योग्यता है, इसमें जो बल है, ये सदैव बदलता रहता है। ये बल और योग्यता अपनी नहीं है, ये मिली हुई है। शरीर अपना नहीं है, ये मिला हुआ है, ये सब चीजें मिली हुई है। ये बिछुड़ जाएगी, बल भी साथ में नहीं रहेगा, योग्यता भी नहीं रहेगी, ये वस्तु में भी ऐसी नहीं रहेगी, ये सब बदल जाएगी, व्यक्तियों भी ऐसी नहीं रहेगी, व्यक्ति भी बदल जाएगी। ये सब बदलने वाली चीज है, ये संसार की चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, हमारे साथ रहने वाली ये चीज नहीं है। हमारे साथ वाला परमात्मा है, परमात्मा कभी भी छूटते नहीं, वे निरंतर संसार में परिपूर्ण व्याप्त हो रहे हैं, वे कभी बिगड़ते नहीं, कभी इसे साथ में एक होते ही नहीं। आप शरीर के साथ एक नहीं होते, आप मान लेते हो कि मैं शरीर के साथ हूँ, मैं शरीर में किसी के बैठा हूँ, ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल शरीर से अलग है, शरीर अलग होगा ही, जो अलग होती है चीज वो पहले से ही अलग होती है, तभी अलग होती है। पहले से अलग नहीं होती तो अलग होगी नहीं। एक दिन मरने पर शरीर अलग हो जाता है तो पहले से ही अलग है ये, पहले से एक और फिर अलग हो जाए ये नहीं है, अलग है, सिर्फ अलग है। इसके साथ में जो मैं एक हूँ ये मान लेता है, यही खास भ्रम है, खास चीज है ये। इसको ठीक तरह समझना है कि सही मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। सच्ची बात है शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये जो शास्त्रों में आती है बात, मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, तो ये शरीर ये कल्याण करने के लिए काम आता है, इस वास्ते इसकी महिमा है। तो ये तो खड़भंगुर है, पर खड़भंगुर शरीर भी जो मनुष्य का शरीर मिल जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। ये एक परमात्मा की तरफ चलने में सहायक है, इस वास्ते काम आ रहा है। इसमें भी सहायक क्या चीज है, विवेक शक्ति। मनुष्य की और शक्ति नहीं, विवेक शक्ति है वो सहायक है। विवेक जो सार असार नित्य अनित्य, नित्य अनित्य बना है, सत असत बना है, एक व्यापक व्यापी वस्तु है, जड़ और चेतन है, सावर और जंगम है, ये जो चीजें है ये सब की सब बदलने वाली, नित्य सर्वगत स्थान सर्वयम सनातन। ये जो आरंभ में आया है, नित्य सर्वगत स्थान सर्वयम सनातन, नैनन छिंदी सतानी नंदन दिपावगा निजे निकले ध्यानता को न शोषित मार्ग। ये स्वयं के लिए कोई विकार करने वाला नहीं, और ये सदा ही विकार होने वाला है। शरीर विकारी है, ये निर्विकार है। ये ठीक तरह से समझना है कि निर्विकारी विकारी है, ये विकारी में ही विकार होते हैं, विकारी ही अलग होता है हमारे से। निर्विकार आपका स्वरूप वो अलग नहीं होता, वो सदैव आपके साथ रहता है। आप सदैव निर्विकार हैं, विकार सब जड़ में होते हैं, आपके विकार नहीं है, आप निर्विकार है, सत्य है, ये असत्य है, ये बदलता है, निरंतर बदलता है, और ये स्वयं कभी नहीं बदलता, कभी बदलने का संभव ही नहीं है इसमें। आप एक रूप रहने वाले हैं, अविनाशी तत्विधि ये सर्वविदम तत्म, ये सब व्यापक सब में परिपूर्ण व्यापक है, वो चीज है आप। आपकी एकता परमात्मा के साथ है, इस संसार के साथ शरीर की एकता है, ये प्रकृति का कार्य है। प्रकृति और पुरुष दो है, सिर्फ प्रकृति का कार्य ये शरीर है। आप प्रकृति का कार्य नहीं है, आप परमात्मा का अंश है। ममी वांशु जीव लोग ईश्वर जीव अभिदाशी, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये प्रकृति का है। मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है। ये ममी वांशु जीव लोग जीव भूत सनातन, अनादिकाल से जीव रूप बना हुआ भगवान कहते मेरा ही अंश है, साक्षात मेरा अंश ही है। मम एव अंश, जैसे आपके हमारे ये शरीर माता पिता दोनों से मिला हुआ है, माँ का रज और पिताजी का वीर्य दोनों मिलकर के शरीर बने हैं, ऐसे आप स्वयं है वो प्रकृति और पुरुष दोनों के अंश नहीं है। मूर्त संभवदिता तासा ब्रह्म जुम बीज प्रदा पिता बीज प्रदा प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर है, उसे संसार सब बना है। परंतु अंश साक्षात परमात्मा का अंश है, आप परमात्मा स्वरूप है। इस स्वरूप को अलग जान लेना ज्ञान योग, और मिल लेना भाई ये योग है संसार और शरीर को लेकर के रोक रहे कर्म योग, दोनों भगवान के हैं। ये शब्द भक्ति योग, ये ठीक है समझा, भक्ति योग भगवान का है, भगवान की दोनों प्रकृति है, ये शरीर है ये अपरा प्रकृति है, आप स्वयं परा प्रकृति है, स्वयं आपकी परमात्मा के साथ एकता है, और ये अपरा प्रकृति है, ऐसी एकता नहीं है, ये जड़ वंश है, ये उत्पत्ति विनाशशील है, ये एक एक रूप रूप नहीं है, ये बदलने वाला है, हरदम बदलता रहता है, ये बदले बिना ठहरता ही नहीं कभी, यार आप बदलते नहीं कभी, सदा ही एक रूप एक रस रहने वाले हैं, वो एक रस रहने वाले हैं, वो शरीर है जो सब बदलने वाला है, निरंतर बदलने वाला है, ये एक रस रहता ही नहीं कभी, एक क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता ही रहता है, ये आप किसी क्षण में नहीं बदलते। स्वर्ग बदो बजाये प्रलय महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथा नहीं होती, आप है जो के त्यों रहते हैं, कोई फल नहीं पड़ता, नित्य निरंतर रहते हैं वैसे की वैसे, वो शरीर वैसे रहता ही नहीं, शरीर हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता ही रहता, हरदम निरंतर बदलता है, आप कभी नहीं बदलते, आप सदा ही ऐसे कैसे रहते हैं, आप में परिवर्तन होता ही नहीं, और ये कभी परिवर्तन बिना रहता ही नहीं, बिल्कुल दो स्वभाव है, दोनों अलग अलग है। कोई भी काम करे तो शरीर से होता है काम, अरे काम होता है संसार, आपका काम नहीं होता, आप यूं कह सकते हो रोटी खाना है, स्नान करना है, जल पीना है, कपड़े पहनना है, ये हमारा काम है, ये आपका काम नहीं है, आपका काम है भजन के साथ भगवान के साथ एक होना, ये भी इनके शरीर है, शरीर का काम है ये, आपने शरीर से अलग होकर के रोटी खाया कभी, खाना पीना आदि ये सब खुदा पिपासा प्राण से, प्राण से मन से शोकमोह हो, ये मन के शोकमोह है, और खुदा पिपासा प्राण की है, जन्म मृत्यु शरीर से है, शरीर है जल और मिल रहते शिवा, आप जन्म मन से रहित खुदा पिपा से रहित शोकमोह से रहित, आप इनसे विकारों से रहित है, आप में शोकमोह आदि नहीं है, इनके साथ मिल जाते हो तो शोकमोह हो जाता है, शरीर की चिंता हो जाती है, कब के शरीर के साथ मिल जाते हो, एक मान लेते हो, ये मानी वैयक्ता है आपकी, शरीर के साथ में आप शरीर से अलग हो, शरीर रूप नहीं हो, आप ज्ञाता हो, शरीर जानने में आता है, आप जानने में नहीं आते, जानने वाले हो आप, शरीर जानने में आने वाला है, शरीर अलग है आप अलग हो, ये खास चीज है, खास सिद्धांत की समझने की चीज है ये, सत्संग के द्वारा यही समझना है कि हम परमात्मा के साथ एक है, परमात्मा के साथ एक एकदम एक है, संसार है इसी साथ एक है, शरीर शरीर संसार के साथ एक है, शिथिल पावक गगन सबीरा पंचन तम शरीरा, भगवान श्री राम जी तारा से कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच अदम शरीरा शोतन तब यह आगे शोवा, ए जीव नित्य तुम कहीं ले रहे हो, जीव है नित्य है तुम किस लिए रो रही हो, शरीर का नाश होता है आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा तो अमर है, अगर ये मर जाए तो स्वर्ग लाल सोनी में कौन जाएगा, स्वर्ग में कौन जाएगा, नरकों में कौन जाएगा। ये है तो अमर, परंतु मर के साथ में एकता कर ले कारण से दुख पा रहा है। ये शरीर से अलग है, आप शरीर से अलग हैं, नित्य निरंतर ही हरदम ही शरीर के साथ ही आपने अपने आप को मान लिया है, आप सही साथ नहीं है। तभी तो एक दिन ऐसा होता है जो सही छोड़कर आप चल देते हैं, है सही पड़ता है पर जाओ इसको कुछ करो। तीन संज्ञा बताइए कृपि बड़ी संग संग पढ़ा है तो क्रिया पड़ जाएगा, बाहर होता जानवर खा जाएंगे तो भिष्टा हो जाएगी, जा दे तो राग हो जाएगी, घर देगा उसमें छिड़ जाएगा। सही तैसा है, आप सड़ने वाले गलने वाले नहीं है, मरने वाले आप नहीं है, आप सड़ने वाले गलने वाले मरने वाले छिद्र करने वाले चलने वाले सूखने वाले ऐसा आप नहीं है, ये शरीर ऐसा है। आप सर्वथा से विरुद्ध विरुद्ध विचित्र है, नित्य है सर्वगत स्थानु रसलो यम सनातन, ये सदा ही ऐसा ही है। आप सदा ही ऐसे हो, है जियोगे तो रहने वाला आप में कोई विकार होता ही नहीं, ये नित्य है और शरीर अनित्य है, नाशवान है क्षण भंगुर है, आपसे अलग है, आप इनसे अलग हो, ये खास जानने की बात है। हरदम जो रहने वाला है वो है आप, और ये हरदम रहने वाला है ही नहीं, ये तो हरदम बदलने वाला है, हरदम प्रति क्षण बदलता ही रहता है, नित्य निरंतर बदलता रहता है, फिर आप कभी नहीं बदलते है, जो को त्यों रहते हैं, बालक अवस्था में जवान अवस्था में वृद्ध अवस्था में आप में फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है शरीर में, शरीर से बदलने वाला है, क्षण है, आप एक रस रहने वाले हैं, इस वर्ष शरीर में फर्क पड़ता है आप में फर्क नहीं पड़ता, शरीर तो निरंतर बदलता है, निरंतर कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें क्षण में न बदलता हो, इस वास्ते आप नित्य निरंतर रहने वाले हैं, शरीर नित्य निरंतर बदलने वाला है, आप और शरीर दो है एक नहीं है, नित्य निरंतर रहने वाले आप हो, आप में परिवर्तन नहीं होता, शरीर परिवर्तन रहते ही नहीं, हरदम ही परिवर्तनशील है, हरदम ही कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें बदलता हो, ऐसा है ही नहीं, निरंतर बदलता है, हरदम बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आप बदलते हो ही नहीं, अनेक जोड़ियों में जाते हैं उनमें जाने पर भी वहां आप ऐसे ही रहते हो, केवल श्रीराम साथ अपने मान लेते हो, इस वास्ते सुख होता है, अगर इसे अलग अनुभव हो जाए तो आप दुख मिट जाएगा, जलन मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, कम से कम ये बात आप जान ले कि आप शरीर नहीं है, शरीर से अलग हैं, शरीर बदलता है आप बदलते नहीं हो, एक रस रहने वाला हो, एक रस, और जिसमें ज्ञान होगा तो शरीर का ज्ञान होने पर एक रस होगा, और परमात्मा के बदल जाएंगे तो परमात्मा आनंद आनंद आनंद रस है, फिर आपका प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होगा, जैसे शरीर में वर्धमान मोह होता है तो शरीर में मोह होता है और परमात्मा प्रेम होगा, परमात्मा प्रेम बढ़ेगा और अपने शरीर में ज्ञान बढ़ेगा, आप ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप होते हुए भगवान के साथ उन्हें प्रेम स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा के साथ प्रेम है, अपने स्वरूप के साथ ज्ञान है, और मूर्ख के मूर्खता की मूर्खता है, ये अज्ञान है। शरीर के साथ अपने को मान लेते हैं, शरीर साथ एक मानने से दुखी होंगे, राग द्वेष हर्ग शोक चिंता भय उद्वेग सब विकार शरीर के साथ एक होने से होते हैं। तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ तो ये सब विकार मिट जाएंगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्ती आ जाएगी। इस वास्ते शरीर आप नहीं है, आप शरीर को जानने वाले हो, शरीर जानने में आने वाला है, आप जानने में आने वाले नहीं हो, आप जानने वाले हो। जैसे हमारे सामने खंभा दिखता है, मनुष्य दिखते हैं, ये दिखते हैं, दिखने वाले शरीर है, ये दिखने वाला नहीं है, ये देखने वाला है, ये जानने वाला है। इधर शरीरों को अंत क्षेत्र जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्रज्ञ की परमात्मा के साथ एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है, संसार के साथ मिला जुला है, ये संसारिक चीजों के संयोग वियोग में रचा बसा रहता है। आप संयोग में रचे बसे नहीं हो, संयोग जन सुख शरीर को होता है, आपको संयोग जन सुख नहीं होता है, आप तो इनसे विरक्त होंगे, अलग होंगे, वो सुख होगा, वो सुख विलक्षण अलग विचित्र होगा, उस सुख में विकास नहीं है, ये में सुख और दुख दो दो चीज है, आपके यहाँ आनंद है, निर्विकार सुख है, वो आनंद रूप है, आनंद रूप परमात्मा की तरफ जाओ तो बहुत आनंद, प्रेम का आनंद और जाता है, ज्ञान का आनंद होता है आपका स्वरूप, और प्रेम का आनंद होता है भगवान का स्वरूप, वो एक और विलक्षण है, उस ज्ञान का विचित्र बात है। ये अक्षर आने देशे अभ्यक्तम असंत अविकार्य, ऐसा स्वरूप है आपका। इस बात से शरीर से आप अलग है, आप शरीर अलादा है, शरीर मिटने वाला है, आप रहने वाले हो, शरीर कभी रहने वाला है ही नहीं, एक शरीर एक सूत्र नहीं रहता, बदलता है हरदम, आप कभी बदलते ही नहीं, बताया ना स्वर्गे भी जो उजायन थे प्रलय न पितंत, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी आपको पता नहीं होती, आप है जो रहने वाले हैं। इस वाले शरीर बदलने वाला आप नहीं बदलने वाले, शरीर नाशवान आप अविनाशी, यही इसमें कहा है। ये 20 लोग है, 11 से 30 तक इस 20 लोगों में आत्मा है, इसका विवेचन किया है, इसका विवेचन किया है कि ये एक रूप रहता है, एक रस रहता है, अभ्यक्त हो अचिंत हो अविकारी हो मुचित तस्मात एवं मिलित में, इसलिए जानते शोक नहीं होता, इसे असल असल है, नित्य है, निरंतर है, और ये शरीर हरदम बदलता है, हरदम कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ये बदलता न हो, ऐसा क्षण है ही नहीं, संसार मात्र सब बदलता है, सब संसार अनंत ब्रह्मांड सब बदलते हैं, सब बदलने वाले हैं, इसमें कोई चीज आपकी नहीं है, आप किसी के नहीं हो, शरीर संसार एक है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, एकदम परमात्मा ने आप और रूप एक है, आप नित्य है परमात्मा नित्य है, आप सत्य है परमात्मा सत्य है, आनंद स्वरूप है आप आनंद स्वरूप है, आप अविनाशी है परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा के अंश आपका अंश ही परमात्मा है, आपका मालिक परमात्मा, आप मालिक के हो, मालिक जड़ जगत के परमात्मा है, सब उस परमात्मा का है, परंतु आप अलग हो, संसार अलग है, तस्माद नान सूचम वे मेरे को प्राप्त होते हैं। अभी शरीर को प्राप्त दिखते हैं, शरीर के साथ एकता नहीं होती, परमात्मा के साथ एकता होती है। शरीर के साथ तादाद में है, अध्यास कर लेते हैं, अध्यास से एकता जानते हैं, परमात्मा सत्य एक हो जाते हैं, एक है आप, स्वास्थ्य आप अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण नित्य सर्वगत स्थान वसलोम सनातना सिंधु। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2055 25 जनवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद नासिक में हुआ। राम